ามสุปะแปลว่าสิ่งที่ได้สดับหมายถึงความรู้ที่ได้จากการได้ยินได้ฟังการสดับการอ่านการเล่าเรียนความรู้ที่ได้จากการศึกษาศิลปะวิทยาต่างๆเกี่ยวกับการทำมาหาเลี้ยงชีพและการประกอบกิจต่างๆในโลกแม้จะเป็นสุตตะแต่ก็ยังไม่เพียงพอสำหรับความเป็นอริยสาวกบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งอาจมีสุตตะในศิลปะวิทยาเพียงอย่างหนึ่งก็พอสำหรับการดำรงชีวิตคนหนึ่งก็มีสุตตะในเรื่องหนึ่งต่างคนก็ต่างสุตตะกันไปสุตตะของคนหนึ่งไม่จำเป็นสำหรับอีกคนหนึ่งไม่มีสุตตะใดที่จำเป็นสำหรับทุกคนเสมอเหมือนกันนอกจากนั้นสุตตะประเภทนี้ยังไม่ใช่สุตตะที่ปราศจากโทษแม้ว่าความเจ็บปวดทำให้มนุษย์จากทุกข์ประสบอิสรภาพและมีความสุขแต่มีบ่อยครั้งที่กลับเกิดผลตรงข้ามกลายเป็นเครื่องมือสร้างปัญหาก่อความทุกข์ให้หนักและซับซ้อนแก้ไขยากยิ่งขึ้นจึงไม่ใช่สุตะที่เต็มตามความหมายในที่นี้สุตะที่เป็นคุณสมบัติของอริยสาวกนั้นหมายถึงความรู้ที่จำเป็นสำหรับทุกคนเพื่อให้รู้จักวิธีที่จะดำเนินชีวิตให้ดีงามทำให้รู้จักใช้สุตะอื่นๆมีวิชาชีพเป็นต้นไปในทางที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นเป็นส่วนเสริมสำหรับปิดกั้นโทษช่วยทำให้สุตะอื่นมีคุณค่าเต็มบริบูรณ์เป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาตามความหมายที่แท้จริงเป็นคุณด้านเดียวยิ่งกว่านั้นสุตะอย่างนี้เท่านั้นเป็นความรู้ที่ทำปุถุชนให้กลายเป็นอริยะหรืออริยชนได้สุตะนี้ก็คือความรู้ในอริยธรรมคือหลักความจริงความดีงามที่อริยชนแสดงไว้หรือคำแนะนำสั่งสอนต่างๆที่แสดงหลักการของชีวิตประเสริฐชี้มันคาไปสู่ความเป็นอริยชนสุตะในศิลปะวิทยาต่างๆจะต้องมีสุตะในอริยธรรมนี้ควบหรือแทรกอยู่ด้วยเป็นส่วนเติมเต็มเสมอไปจึงจะพอให้เกิดความมั่นใจว่าจะเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาไม่ใช่เครื่องมือสร้างเสริมปัญหาอย่างไรก็ตามสุตะทุกอย่างรวมทั้งสุตะในอริยธรรมแม้จะเป็นความรู้ที่ถูกต้องแต่ก็ยังเป็นเพียงความรู้อย่างครั้งสำหรับเก็บสะสมวัตถุดิบยังไม่สำเร็จกิจแท้จริงอย่างดีถ้าก้าวไปอีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นความรู้ที่ย่อยเข้าเป็นของตัวเองแล้วที่เรียกว่าทิฏฐิหรือความรู้ระดับทฤษฎีซึ่งก็ยังไม่เพียงพอจะต้องนำไปใช้เป็นอุปกรณ์ของปัญญาซึ่งเป็นความรู้ระดับแยกคัดจัดสรรและวินิจฉัยแล้วนำไปปฏิบัติตามหลักที่ว่าหลักย่อยคล้อยแก่หลักใหญ่คือธรรมานุธรรมปฏิบัติจึงจะสำเร็จผลในการใช้งานอย่างแท้จริงข้อ4จาคะแปลว่าการสละหรือสละให้หมายถึงการให้ที่แท้จริงซึ่งเป็นการสละออกไปสละ ทั้งข้างนอกและข้างในข้างนอกสละวัตถุข้างในสละกิเลสความโลภไม่มีความรู้สึกตระหนี่หวงแหนไม่ปรารถนาผลได้ตอบแทนเพราะการให้ของอริยสาวกท่านกระทำด้วยจิตที่สูงพ้นระดับความต้องการผลตอบแทนใดๆไปแล้วไม่ว่าจะเป็นลาภยศสุขหรือสวรรค์ก็ตามลักษณะด้านจาคะของอริยสาวกเท่าที่ท่านบรรยายไว้เช่นคำว่าชอบให้ชอบบริจาควงเล็บทานสังวิภาครัตวงเล็บปิดแสดงอยู่ในตัวถึงการมีความสุขสบายใจในการกระทำเช่นนั้นและการที่ไม่ได้กระทำเพราะมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตนอริยสาวกจึงไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะมาเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนหรือความเศร้าโศกผิดหวังในภายหลังว่าทำแล้วไม่ได้อย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้เพราะในเมื่อความโลภไม่ครอบงำใจไม่หมายใจคิดจะเอาไม่มีความหวงแหนปิดบังอยู่ข้างในแล้วใจก็เปิดกว้างออกความเข้าใจผู้อื่นก็เกิดขึ้นมองเห็นความทุกข์ความเดือดร้อนของเขาโดยง่ายจิตใจก็โน้มน้อมไปเองในทางที่จะให้มุ่งแต่จะสงเคราะห์ช่วยเหลือให้เขาได้รับประโยชน์แก้ปัญหาให้เขาทำให้เขามีความสุขมีความยินดีพอใจสุขใจในการให้การสละและการแบ่งปันนั้นๆถ้าจะคิดในแง่ผลตอบแทนการให้นั่นแหละเป็นการได้อยู่ในตัวเพราะอริยสาวกมีฉันทะในกุศลธรรมคือต้องการทำความดีหรือต้องการให้มีสิ่งที่ดีงามด้วยการให้นั้นอริยสาวกก็เป็นอันได้กระทำสิ่งที่ดีงามและความดีงามก็ได้เกิดมีขึ้นอริยสาวกมีเมตตาปรารถนาให้โลกมีความสุขและที่ได้ให้นั้นก็ด้วยอำนาจเมตตากรุณาการให้นั้นโลกก็มีความสุขเพิ่มขึ้นแล้วนอกจากนั้นอริยสาวกยังได้ความมีใจบริสุทธิ์ความมีจิตผ่องใสความมีกิเลสลดน้อยลงไปการได้ฝึกฝนอบรมตนความก้าวหน้าในธรรมความสุขความอิ่มใจจากสภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลเหล่านั้นและความเข้าใกล้จุดหมายของพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นในเรื่องนี้พึงอ้างวจนะของพระสารีบุตรที่ว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปธิสุขคือสุขเจือกิเลสหรือโลกียสุขหรือสุขในไตรภพย่อมไม่ให้ทานเพื่อพบใหม่แต่บัณฑิตเหล่านั้นย่อมให้ทานเพื่อกำจัดกิเลสเพื่อไม่ก่อภพต่อไปนอกจากการให้การแบ่งปันเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์โดยทั่วไปแล้วจาคะของอริยสาวกยังแสดงออกอีกด้านหนึ่งหรืออีกขั้นหนึ่งคือสามารถเฉลี่ยสิ่งของต่างๆกับคนที่มีศีลมีกัลยาณธรรมคือคนประพฤติชอบและมีความดีงามทั้งหลายได้เหมือนดังว่ายอมให้ทรัพย์สมบัติของตนเป็นของสาธารณะสำหรับคนมีศีลธรรมจะร่วมใช้ร่วมบริโภคได้ทั้งหมดหรือว่าในสังคมของคนมีศีลธรรมแต่ละคนยินดีให้ทรัพย์สินของตนเป็นของกลาง ใช้สอยบริโภคร่วมกันได้อันหนึ่งในฐานะที่อริยสาวกเป็นสัตตบุรุษย่อมให้ทานอย่างสัตตบุรุษลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งที่ท่านเน้นไว้เกี่ยวกับการให้อย่างสัตตบุรุษได้แก่การให้โดยเคารพคือให้ด้วยความตั้งใจจริงให้ความสำคัญแก่ผู้รับแก่สิ่งของที่ให้และแก่การให้นั้นไม่ว่าผู้รับจะตกอยู่ในสภาพอย่างใดต่ำต้อยเพียงไรก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามไม่แสดงอาการดังว่าจะทิ้งเสียหรือหน้านิ่วคิ้วขมวดตำคาญแต่มีเมตตากรุณาให้ด้วยความเต็มใจมุ่งให้เขาได้รับประโยชน์ข้อ 5 ปัญญาแปลว่าความรู้ทั่วหรือรู้ชัดได้แก่ความเข้าใจความอย่างรู้เหตุผลหรือความรู้ประเภทแยกคัดจัดสรรและวินิจฉัยคือแยกแยะวินิจฉัยได้ว่าจริงเท็จดีชั่วถูกผิดควรไม่ควรคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลหรือปัจจัยต่างๆรู้ภาวะตามเป็นจริงของสิ่งต่างๆรู้ว่าจะนำไปใช้หรือปฏิบัติอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาได้หรือให้สำเร็จผลที่มุ่งหมายเป็นความรู้ระดับใช้งานหรือแก้ปัญหาแต่ในที่นี้ท่านหมายถึงเฉพาะความรู้ที่จะใช้แก้ปัญหาชีวิตของมนุษย์คือดับทุกข์หรือพูดอีกอย่างหนึ่งความรู้ที่จะทำให้รู้จักดำเนินชีวิตให้ถูกต้องดีงามไม่ให้เกิดปัญหาไม่ให้เป็นที่มาของทุกข์ซึ่งมีวิธีพูด ได้หลายแง่หลายด้านเช่นว่าความเข้าใจในโลกและชีวิตตามความเป็นจริงหรือรู้อริยสัจหรือมองเห็นปฏิจจสมุปบาทหรือความคิดเหตุผลที่ไม่ถูกนิวรณ์ห้าครอบงำหรือที่ท่านแสดงไว้เป็นความหมายของปัญญาสัมปทาในฐานะคุณสมบัติของอริยสาวกว่าปัญญาที่หยั่งถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมสิ้นไปคือรู้เท่าทันคติธรรมดาของโลกและชีวิตเช่นเกิดแก่เจ็บตายความเจริญและความเสื่อมเป็นต้นอันเป็นอริยะทะลวงกิเลสหรือเจาะสัจธรรมได้อันจะได้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบแต่ไม่ว่าจะบรรยายโดยสำนวนความอย่างใดก็มีสาระสำคัญอย่างเดียวกันไม่ว่าใครจะมีโลกียะปัญญายับเยื้องแก่กล้าแตกต่างกันออกไปอย่างใดซึ่งทำให้เป็นผู้เก่งกล้าสามารถในการดำเนินกิจการต่างๆในโลกเช่นโดดเด่นในการเมืองรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเป็นนักประดิษฐ์เชี่ยวชาญประยุกต์วิทยาหรือเป็นนักค้นคว้าและค้นพบทางวิทยาศาสตร์แต่ความรู้ที่ขาดไม่ได้หรือมีความจำเป็นสำหรับทุกคนในการที่จะแก้ปัญหาชีวิตของตนหรือที่จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยดีก็คือปัญญาที่เป็นคุณสมบัติของอริยสาวกนี้อย่างไรก็ดีความรู้ประเภทสุตตะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญของปัญญาซึ่งทำให้ปัญญาได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้และสร้างความเข้าใจได้ชัดเจนกว้างขวางยิ่งขึ้นสุตตะจึงเป็นปัญญา เป็นปัจจัยแก่ปัญญาด้วยไม่เฉพาะแต่สุตตะทางธรรมเท่านั้นที่เป็นปัจจัยแก่ปัญญาของอริยสาวกได้แม้สุตตะทางโลกก็เป็นปัจจัยแก่ปัญญาทางธรรมได้โดยเฉพาะประสบการณ์ชีวิตเพราะผู้ที่รู้จักคิดคือมีโยนิโสมนสิการอาจเกิดปัญญาเข้าใจโลกและชีวิตได้จากสุตตะในวิชาการและอาชีพต่างๆที่ตนประกอบแต่เมื่อกล่าวอย่างรวบยอดสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือความก้าวหน้าในธรรมความสำเร็จเด็ดขาดอยู่ที่ปัญญาบางคนมีสุตตะมากแต่ไม่รู้จักคิดก็หาเกิดปัญญาไม่และไม่สามารถใช้สุตตะให้เป็นประโยชน์บางคนมีสุตตะเพียงเล็กน้อยจนแทบไม่ต้องพูดถึงแต่มีปัญญามากรู้จักคิดก็รู้จักดำเนินชีวิตที่ดีแก้ปัญหาได้สำหรับผู้มีปัญญายิ่งมีสุตตะมากปัญญาก็ยิ่งทำการสำเร็จประโยชน์มากแต่ถึงขาดแคลนสุตตะก็อาจทำประโยชน์ให้สำเร็จได้ในการแสดงคุณสมบัติของอริยสาวกจึงมีหลายครั้งที่ปรากฏว่าเมื่อจะต้องลดจำนวนข้อลงให้เหลือเพียง4เอาไว้แต่ที่จำเป็นมากกว่าท่านจึงลดสุตตะออกไปเหลือเพียงศรัทธาศีลจาคะและปัญญาอันหนึ่งปัญญาไม่เพียงแต่ให้ความสำเร็จแก่สุตตะเท่านั้นแต่เป็นฐานรองรับและให้ความถูกต้องแก่คุณสมบัติข้ออื่นๆทั้งหมดปัญญาทำให้ศรัทธาเป็นศรัทธาที่ถูกต้องตามหลักไม่ผิดพลาดกลายไปเป็นความงมงายปัญญาทำให้ประพฤติศีลได้ถูกต้องเป็นศีลที่อริยชนชื่นชมยอมรับอย่างที่เรียกว่าอริยกันตศีลไม่กลายไปเป็นศีลพัตตปรามาสปัญญาทำให้มีจาคะที่เป็นความสละแท้จริงได้เพราะถ้าไม่มีปัญญาที่จะเข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงยังไม่มองเห็นสภาวะที่แท้และคติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายและยังไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสุขที่ประณีตยิ่งขึ้นไปกว่าแล้วก็ย่อมเป็นธรรมดาที่จะต้องให้คุณค่าแก่วัตถุกามเป็นอย่างสูงยากที่จะไม่หลงไหลปรารถนามากขึ้นไปในโลกียสุขและจึงยากที่จะทำการฉละออกไปโดยไม่หวังผลได้ตอบแทนเป็นกามคุณหรือความเป็นความมีในรูปใดรูปหนึ่งปัญญาจึงเป็นแกนและเป็นตัวคุมคุณสมบัติอื่นเป็นคุณสมบัติหลักของอริยสาวกและเป็นจุดมุ่งของการฝึกอบรมตนของอริยสาวกต่อไปสรุปว่าคุณธรรมที่เป็นหลักแท้ๆมี4อย่างคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญา 1. ศรัทธาความเชื่อความมั่นใจในปัญญาคุณธรรมและความเพียรพยายามของมนุษย์ซึ่งทำให้สามารถเข้าถึงความจริงความดีงามสูงสุดได้ตามกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลดังได้มีผู้นำทางไว้และซึ่งจะทำให้มนุษย์สร้างสังคมที่ดีงามอันดำรงอยู่โดยธรรมได้ 2. ศีลการรู้จักบังคับควบคุมตนได้ซึ่งทำให้ความเป็นอยู่พฤติกรรมและลักษณะความสัมพันธ์กับผู้อื่นและสภาพแวดล้อมของบุคคลนั้นๆ เกิดความเหมาะสมพอดีที่จะเกื้อกูลแก่ความเจริญงอกงามแห่งคุณธรรมของตนและความอยู่ร่วมกันด้วยดีของสังคม 3. จาคะความสละที่ทำให้ไม่ตัดสินหรือคิดการต่างๆเข้าข้างตนเองและทำให้พร้อมที่จะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่น 4. ปัญญาความรู้ตระหนักเท่าทันถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายที่เป็นไปตามกฎธรรมดามีความเกิดขึ้นเสื่อมสิ้นไปตามเหตุปัจจัยของมันซึ่งทำให้วางใจวางท่าทีต่อสิ่งต่างๆได้ถูกต้องโดยมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระสามารถวินิจฉัยแยกการอันควรมิควรทำกำหนดความพอเหมาะพอดีและการที่จะใช้หรือพัฒนาต่อไปของคุณธรรมอื่นๆทั้งหมดอย่างเหมาะสมส่วนสุตะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่มาในรูปของคำแนะนำชี้แจงคำกระตุ้นชักจูงตักเตือนหรือการเล่าเรียนก็ตามย่อมเป็นเครื่องช่วยเสริมคุณธรรมทั้ง4ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นปฏิบัติต่อโลกและชีวิตได้ผลดียิ่งขึ้นแต่จะเป็นสิ่งที่ต้องการมากน้อยเพียงไรย่อมสัมพันธ์กับความรู้จักคิดของผู้นั้นในที่สุดขอย้อนกลับไปย้ำความสำคัญของศรัทธาที่เป็นคุณสมบัติข้อแรกอีกครั้งหนึ่งโดยฐานเป็นคุณสมบัติจำเป็นยิ่งในขั้นต้นสิ่งที่ต้องการให้สังเกตก็คือดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นในการบรรยายความหมายของศรัทธานั้นตามปกติท่านจะแยกออกเป็น3อย่างคือศรัทธาในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์แต่บางคราวเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแสดงศรัทธาของอริยสาวกตั้งแต่แรกเริ่มก่อนเป็นโสดาบันท่านแสดงศรัทธาเจาะจงลงไปแง่เดียวว่าเชื่อโพธิปัญญาตรัสรู้ของตถาคตว่าด้วยเหตุผลดังนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นต้นศรัทธาตามคำบรรยายนี้ท่านเรียกสั้นๆว่าตถาคตโพธิศรัทธาคือความเชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตหรือเชื่อปัญญารู้สัจธรรมของพระผู้ทรงค้นพบซึ่งดังที่ได้กล่าวแล้วว่าหมายถึงความเชื่อความมั่นใจในพระปรีชาญาณของพระพุทธเจ้าในฐานะที่ทรงเป็นต้นแบบหรือองค์แทนหรือผู้นำของมนุษย์ทั้งหลายที่ยืนยันถึงสมรรถวิสัยของมนุษย์ทั้งหลายว่ามนุษย์สามารถอย่างรู้สัจธรรมเข้าถึงความดีงามสูงสุดได้ด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามฝึกฝนพัฒนาตนเองดังคำอุปมาที่พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์เองว่าทรงเป็นลูกไก่ตัวพี่ที่เจาะทำลายเปลือกไข่คืออวิชชาออกมาได้หรือทรงเป็นผู้ค้นพบทางเก่าและทรงชี้นำทางนั้นแก่หมู่ชนการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือการประกาศยืนยันความสามารถนี้ของมนุษย์ทั้งหลายตถาคตโพธิสัทธาหรือความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็คือความเชื่อความมั่นใจในปัญญาที่จะอย่างรู้สัจธรรมของมนุษย์หรือความเชื่อความมั่นใจในความสามารถของมนุษย์นั่นเองเมื่อพูดให้สั้นเข้าอีกตถาคตโพธิสัทธาสำแดงถึงความเชื่อความมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทุกคนความมั่นใจตนเองในที่นี้ มิใช่ความเชื่อตนเองอย่างเห็นแก่ตัวหรืออย่างมีมานะอหังการแต่หมายถึงความมั่นใจตนเองในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งหรือความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของมนุษย์นั่นเองและไม่ใช่ความยึดมั่นวางใจในปัญญาของตนเพียงเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นขณะนั้นแต่หมายถึงความเชื่อในปัญญาของมนุษย์อย่างเป็นกลางกลางพูดอย่างสมัยใหม่ว่าเชื่อในศักยภาพแห่งปัญญาของตนในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่งว่าสามารถฝึกปรือจนได้ผลดีที่สุดพอแก่ความต้องการของมนุษย์พระพุทธเจ้าทรงเป็นมนุษย์คนแรกที่ประกาศยืนยันความสามารถอันนี้ของมนุษย์ทรงเป็นบุคคลแรกที่ไม่ทรงอ้างอนุภาพหรือแรงดลบันดาลของเทพหรืออำนาจสูงสุดใดๆจึงทรงเป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นใจในตนเองของมนุษย์ทั้งหลายในทางปฏิบัติตถาคตโพธิสัตถาย่อมครอบคลุมถึงศรัทธาในพระรัตนตรัยครบทั้ง3อย่างพร้อมในตัวในเวลาเดียวกันคือเชื่อว่ามนุษย์มีปัญญาที่สามารถพัฒนาขึ้นไปจนแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายชั้นในที่สุดของตนได้เชื่อว่าหลักการและจุดหมายในเรื่องนี้เป็นความจริงที่ดำรงอยู่ตามธรรมดาแห่งเหตุและผลและเชื่อว่าได้มีบุคคลผู้พัฒนาตนจนสำเร็จผลเช่นนั้นเป็นตัวอย่างยืนยันความจริงนำทางไว้แล้วในเมื่อตถาคตโพธิสัตถามีความหมายอย่างนี้ศรัทธาจึงเป็นธรรมสำคัญยิ่งแม้ในพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาแห่งปัญญาแต่ก็ย่อมเห็นได้ชัดว่าศรัทธานี้มีความหมายต่างจากที่เห็นกันทั่วๆไปคือเป็นศรัทธาในปัญญาและเป็นศรัทธาเชื่อมปัญญาหรือนำไปสู่ปัญญาไม่เป็นศรัทธาที่งมงายแต่เป็นศรัทธาที่ทำให้หายงมงายและเป็นสิ่งที่จำเป็นในตอนต้นๆก่อนที่จะบรรลุผลแห่งความสามารถของตนหรือก่อนที่ปัญญาจะบริบูรณ์เท่านั้นอันหนึ่งในที่นี้จะเห็นความสำคัญสูงสุดของศรัทธาในพระรัตนตรัยหรือตถาคตโพธิศรัทธาอย่างน้อยสองประการคือหลักธรรมทั้งหมดในพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นคำสอนเกี่ยวกับจุดหมายสูงสุดหรือข้อปฏิบัติใดๆก็ตามล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งหลักการนี้ทั้งสิ้นคือหลักการแห่งตถาคตโพธิที่ยืนยันว่ามนุษย์สามารถตรัสรู้สัจธรรมและเข้าถึงความดีสูงสุดด้วยปรีชาญาณและความเพียรพยายามฝึกตนของมนุษย์เองและในการนี้ไม่มีแหล่งอำนาจสูงสุดภายนอกใดๆที่จะทำได้ดีกว่ายิ่งกว่าหรือเกินกว่ามนุษย์ถ้าหลักการแห่งตถาคตโพธินี้ไม่เป็นจริงแล้วจุดหมายและระบบปฏิบัติทั้งปวงในพระพุทธศาสนาก็ย่อมเป็นโมฆะทั้งสิ้นคำสอนต่างๆก็จะกลายเป็นสิ่งไร้ความหมายไปทั้งหมดและประการที่สองสำหรับผู้ปฏิบัติถ้าสาวกหรือศาสนิกไม่มีความเชื่อมั่นในหลักการแห่งตถาคตโพธินี้เขาก็ไม่อาจก้าวหน้าไปในมรรคาของพระพุทธศาสนาได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าเขาจะลงมือปฏิบัติธรรมต่างๆในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังได้อย่างไรว่าที่แท้ก็คือเขาไม่อาจเป็นสาวกหรือศาสนิก แห่งพระพุทธศาสนาได้นั่นเองตถาคตโพธิสัตถาจึงเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นของอริยสาวกและของชาวพุทธทุกๆคนด้วยประการฉะนี้เท่าที่กล่าวมานี้ได้แสดงให้เห็นว่าความเป็นโสดาบันเป็นขั้นตอนสำคัญของจุดหมายแห่งการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนย้ำไว้เป็นอย่างมากและเมื่อพิจารณาถึงสภาพปัจจุบันก็เป็นหลักการซึ่งเหมาะสมที่จะยกขึ้นมาตั้งเป็นเป้าหมายของการดำเนินชีวิตและชักชวนกันให้หันมาใส่ใจนอกจากความเป็นโสดาบันแล้วเรื่องสืบเนื่องที่ได้ย้ำให้หันไปสนใจกันให้มากด้วยก็คือทำห้าอย่างอันได้แก่ศรัทธาศีลสุตะจาคะและปัญญาทำทั้งห้านี้ก็เช่นเดียวกับความเป็นโสดาบันคือตรงตามหลักการเดิมก็เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสย้ำมากอยู่แล้วและในแง่ของสภาพปัจจุบันก็มีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันข้อดีอีกอย่างหนึ่งของธรรม5นั้นก็คือเป็นคุณสมบัติที่พัฒนาขึ้นไปได้ตามลำดับทั้งก่อนเป็นโสดาบันและเมื่อเป็นโสดาบันแล้วสังคมปัจจุบันต้องการศรัทธาที่ประกอบด้วยเหตุผลไม่งมงายต้องการความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ชนิดที่สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมายที่ดีงามสังคมปัจจุบันต้องการศีลธรรมคือธรรมขั้นศีลที่ประพฤติปฏิบัติกันด้วยความเข้าใจความมุ่งหมายและซื่อตรงต่อหลักการอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นเครื่องควบคุมที่ทำรงรักษาสังคมเอาไว้ได้สังคมปัจจุบันเจริญด้วยสุตะอย่างมากมายล้นเหลือแต่ดูเหมือนว่าสุตะเหล่านั้นจะทำให้มนุษย์สับสนและกลายเป็นตัวการก่อปัญหาต่างๆมากมายยิ่งขึ้นสังคมจึงต้องการสุตะในอริยธรรมที่จะมาชี้จุดรวมเป็นส่วนเสริมให้พอดีที่จะนำชีวิตและสังคมให้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องสังคมปัจจุบันได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจซึ่งมีทีท่าว่าจะทวีความร้ายแรงยิ่งขึ้นตามลำดับสภาพเช่นนี้ต้องการความเสียสละความไม่เห็นแก่ตัวการช่วยเหลือแบ่งปันกันด้วยใจบริสุทธิ์โลกไม่มีความอุดมสมบูรณ์เพียงพอที่จะทนให้มนุษย์ซึ่งมีอำนาจล้นเหลือสามารถแสวงสุขจากการเอาอย่างไม่รู้จักอิ่มได้อีกต่อไปมนุษย์จะต้องรู้จักมีความสุขด้วยการให้และสามารถอยู่ร่วมกันด้วยดีได้โดยรู้จักเผื่อแผ่แบ่งปันและมีความสุขจากการกระทำเช่นนั้นด้วยสังคมปัจจุบันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเป็นอย่างยิ่งเพราะได้เจริญก้าวหน้าด้วยวิทยาการต่างๆสามารถทำสิ่งแปลกมหัศจรรย์เอาชนะธรรมชาติแวดล้อมได้มากมายมนุษย์ได้พัฒนาโลกียปัญญามาอย่างเก่งกล้าสามารถจนมีอำนาจเกินตัวและกำลังเริ่มแผ่อิทธิพลออกไปในจักรวาลแต่เพราะขาดปัญญาในแนวโลกุตระเป็นดังหมดตรึงเพียงนิดเดียวมวลมนุษย์ก็กำลังจะกลับกลายเป็นเหยื่อแห่งหลุมอันตรายที่เกิดจากปัญญาของตนเองประสบความติดตัน ทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ สังคมปัจจุบันกำลังต้องการอริยปัญญาเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้เมื่อมองเปรียบเทียบกับสภาพของสังคมปัจจุบันและพฤติกรรมของประชาชนที่แพร่หลายอยู่ในแบบบัดนี้จะเห็นชัดว่าบุคคลโสดาบันมีคุณสมบัติข้อเด่นที่ควรย้ำไว้เป็นพิเศษสำหรับเป็นคติแก่การดำเนินชีวิต2ข้อคือ 1. บุคคลโสดาบันมีความเข้าใจและมั่นใจในกฎธรรมดาแห่งเหตุและผลเมื่อเชื่อมั่นในวิธีการแห่งปัญญาอย่างแข็งขันมั่นคงเพียงพอที่จะมุ่งหวังผลสำเร็จต่างๆจากการกระทำด้วยสติปัญญาและความเพียรพยายามตามทางแห่งเหตุผลเท่านั้นคือเชื่อกรรมไม่หวังพึ่งโชคลางหรือการอ้อนวอนขอฤทธานุภาพโดนบันดาลจากอำนาจวิเศษภายนอกแต่อย่างใดเลยแต่พระปัญญาที่รู้แจ้งสภาวธรรมของบุคคลโสดาบันยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ความมั่นใจนั้นจึงไม่เป็นไปโดยลำพังตนเองยังต้องอิงอาศัยฝากไว้กับท่านผู้ได้เข้าถึงความจริงนั้นมาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างนำทางให้ดังที่เรียกว่าศรัทธาในโพธิของตถาคตหรือศรัทธาในพระรัตนตรัยซึ่งเป็นศรัทธาขั้นที่บริสุทธิ์เต็มที่และเป็นศรัทธาขั้นสุดท้ายก่อนที่ปัญญาจะบริบูรณ์และเข้ามาแทนที่ต่อไปพูดอีกในหนึ่งว่าพฤติกรรมยังไม่เป็นไปด้วยปัญญาล้วนๆแต่ยังอาศัยปัญญาที่หนุนด้วยแรงศรัทธา 2. บุคคลโสดาบันได้ก้าวหน้าแน่วดิ่งไปแล้วในทางแห่งการตรัสรู้เขาเข้าใจโลกและชีวิตมากพอที่จะไม่หลงตีราคาโลกกระทำต่างๆไปตามแรงปลุกปั่นของกิเลสเขาได้เริ่มรู้จักความสุขสงบผ่องใสความเป็นอิสระเบิกบานเป็นต้นที่เป็นด้านโลกุตระซึ่งทำให้เขามองเห็นคุณค่าของธรรมจนเกิดฉันทะคือความรักความพอใจในธรรมต้องการธรรมะอย่างจริงจังจนไม่มีทางที่จะกลับมามัวเมาในการเสพแสวงสิ่งปลนเปลือทางวัตถุอีกต่อไปเมื่อเขาประพฤติดีประกอบการสุจริตคือศีลก็ตามเมื่อทำการเสียสละบริจาคให้การช่วยเหลือแก่ผู้อื่นคือจาคะก็ตามเขาก็จึงไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังได้ลาภเกียรติยศสรรเสริญสุขสวรรค์อย่างโลกียะปุถุชนทั้งหลายและเขาย่อมมีความเข้มแข็งมั่นคงในจริยธรรมเพราะการไม่ได้ผลตอบแทนเหล่านี้ย่อมไม่อาจเป็นเหตุให้เขาเกิดความย่นระย่อท้อถอยในการทำความดีชีวิตของบุคคลโสดาบันได้พัฒนามาถึงขั้นที่สรุปได้ด้วยคาถาพุทธพจน์ในพระธรรมบทว่ามนุษย์มากมายนักหนาถูกความกลัวคุกคามเข้าพากันยึดเอาภูเขาบ้างป่าบ้างสวนและต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์บ้างเป็นที่พึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นที่พึ่งอันเกษมได้เลยนั่นไม่ใช่สรณะอันอุดมคนยึดเอาสรณะอย่างนั้นจะพ้นไปจากสรรพทุกข์หาได้ไม่ส่วนผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะย่อมมองเห็นด้วยปัญญาโดยถ่องแท้ถึงทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์และอริยมรรคมีองค์8 อันให้ถึงความสงบระงับทุกข์นี่แหละคือสรณะอันเกษมนี้คือสรณะอันอุดมคนถึงสรณะอย่างนี้แล้วย่อมปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงขอยกพุทธพจน์ข้างต้นมาเตือนความจำให้แน่นแฟ้นอีกครั้งหนึ่งเราชนทั้งหลายทั้งคนที่พวกเธอพึงอนุเคราะห์และคนที่พอจะรับฟังคำสอนไม่ว่าจะเป็นมิตรเป็นผู้ร่วมงานเป็นญาติหรือสาโรหิตก็ตามพวกเธอพึงชักชวนพึงสอนให้ตั้งอยู่ให้ดำรงมั่นในองคุณของโสดาบันสี่ประการหัวหน้าครอบครัวหัวหน้าวงตระกูลหัวหน้าสถาบันและกิจการต่างๆผู้ปฏิบัติหน้าที่ได้บริบูรณ์มีคุณค่าสมเกียรติฐานะก็คือท่านที่สามารถทำให้คนในครอบครัวในวงตระกูลสถาบันและกิจการเหล่านั้นเช่นบุตรภรรยาคนอาศัยคนในงานเจริญงอกงามขึ้นด้วยคุณธรรม5ประการเหล่านี้ดังบาลีว่าคนภายในอาศัยหัวหน้าตระกูลผู้มีศรัทธาย่ำงอกงามด้วยความเจริญทั้ง5คือเจริญงอกงามด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนดังพฤกษาใหญ่อาศัยขุนเขาหิมวันเจริญด้วยสวนที่งอกงามทั้ง5คือเจริญงอกงามด้วยกิ่งใบเปลือกกระเทาะกระพี้และแก่นไม่แต่เพียงการทำหน้าที่ต่อครอบครัวและการอนุเคราะห์ญาติมิตรเป็นต้นเท่านั้นแม้การตอบแทนคุณของบิดามารดาก็จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ปลูกฝังท่านไว้ในคุณธรรมเหล่านี้ดังพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายสำหรับบุคคลสองท่านเราไม่กล่าวว่าจะกระทบการตอบแทนคุณได้ง่ายเลยสองท่านคือใครคือมารดาและบิดาหากบุตรจะเอามารดาไว้บนบ่าข้างหนึ่งเอาบิดาไว้บนบ่าอีกข้างหนึ่งปรนิบัติถึงเขาจะมีอายุยืนถึง100ปีอยู่ได้ตลอดศตวรรษและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองด้วยการขัดสีนวดฟันอาบน้ำให้และแม้ว่าท่านทั้งสองนั้นจะพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าทั้งสองของเขานั่นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้กระทำคุณหรือตอบแทนแก่มารดาบิดาถึงบุตรจะพึงสถาปนามารดาบิดาไว้ในราชสมบัติทรงอิสราธิปัตย์บนมหาปัตตภีอันมีสัตตรัตนะมากหลายนี้ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณหรือได้ตอบแทนแก่มารดาบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรหรือพระมารดาบิดามีอุปการะมากเป็นผู้บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนว่าบุตรคนใดชักจูงปลูกฝังประดิษฐานซึ่งมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาไว้ในศรัทธาสัมปทาซึ่งมารดาบิดาผู้ทุศีลไว้ในศีลสัมปทาผู้มีมัจฉริยะไว้ในจาคะสัมปทาผู้สามปัญญาไว้ในปัญญาสัมปทาด้วยการกระทำเพียงนี้จึงชื่อว่าเป็นอันได้ทำคุณได้ตอบแทนบันทึกพิเศษท้ายบทบันทึกที่1ความหมายของสุตตวาอริยสาวกและอริยธรรมเป็นต้นอริยสาวกผู้มีสุตตะคือสุตตวันหรือสุตตวาอริยสาวกล้วนมาคู่กับอัสสุตตวา ุถุชนหรือปุถุชนผู้ไม่มีสุตะซึ่งมีคำบรรยายลักษณะตรงข้ามว่าปุถุชนผู้ไม่มีสุตะผู้ไม่พบเห็นอริยชนไม่ฉลาดในอริยธรรมไม่ได้ฝึกฝนในอริยธรรมผู้ไม่พบเห็นสัตตบุรุษไม่ฉลาดในสัพปุริสธรรมไม่ได้ฝึกฝนในสัพปุริสธรรมอัตถกถาอธิบายว่าอัสสุตวาปุถุชนผู้ไม่มีสุตะนั้นก็คืออันธปุถุชนหรืออันธพาลปุถุชนคำว่าไม่พบเห็นอริยชนหมายความว่าไม่ได้เห็นเยี่ยมเยียนพบหาอยู่เสมอๆถึงพบเห็นก็ไม่รู้จักทำให้เกิดประโยชน์และคำว่าพบเห็นนั้นหมายถึงพบเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่พบเห็นด้วยตาเนื้อหนังคำว่าอริยธรรมหรืออารยธรรมในบาลีหมายถึงกุศลกรรมบท10บ้างอาเสขธรรมหรือสัมมัตตะ10คือมรรคมีองค์8และเพิ่มสัมมาญาณกับสัมมาวิมุตติเป็น10บ้างพรเอาเพียงเบญจศีลบ้างส่วนอรรถกถาที่อธิบายข้อความตามที่มาข้างต้นนั้นให้ความหมายกว้างๆว่าอริยธรรมได้แก่ธรรมต่างๆมีสติปัฏฐานเป็นต้นคำว่าอริยะหรืออริยชนท่านว่าตามปกติหมายถึงพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพุทธสาวกทั้งหลายแต่ในที่นี้อริยะมาคู่กับสัตตบุรุษอริยะหมายถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวและให้สัตตบุรุษหรือสัพพุริสชนหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้ากับพุทธสาวกทั้งหลายบันทึกที่2เหตุที่คนให้ทานมีพุทธพจน์แสดงเหตุที่คนให้ทานอยู่2-3หมวดเห็นว่าน่าสนใจจึงคัดมาดูกันดังนี้เรียงลำดับตามเหตุจูงใจอย่างต่ำขึ้นไปหาสูงตามลำดับ1. บางคนหวังผลจึงให้มีจิตผูกพันกันจึงให้หวังจะสะสมจึงให้คิดว่าเราจากโลกนี้ไปแล้วจะได้กินได้ใช้จึงให้ 2. บางคนให้โดยคิดว่าการให้เป็นการกระทำที่ดี 3. บางคนให้โดยคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำเราไม่ควรให้เสียประเพณีเก่าของวงตระกูล 4. บางคนให้ด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้คนเหล่านี้หุงหาไม่ได้เมื่อเรายังหุงหาได้